श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक 14 एनम वेति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभौतो न विजानीत नायम हंति न हन्यते। आवाज नहीं है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समस्त है तथा जो इससे मरा हुआ समस्त है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो बात स्पष्ट है। हरे कृष्ण। तो आवाज ज्यादा करो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो बात स्पष्ट है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या करते हैं कि शरीर अस्थाई है, परंतु शरीर ही देह स्थित आत्मा सनातन है। तो आशा है हम सभी यही बात बारंबार सुन रहे हैं। सुन रहे हो? फिर भी हम आज सुनते हैं और आशा है हम भविष्य में भी और बारंबार सुनेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो सब हाँ हाँ कहेंगे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में सदैव 24 घंटे में हर क्षण में हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, और उस भूल धारणा से मुक्त होना कठिन है। लेकिन जब तक हम इस भूल धारणा से मुक्त नहीं होते, तब तक आध्यात्मिक प्रगति का सवाल नहीं होता। आध्यात्मिक प्रगति का क्या मतलब? यही समझते कि जीवेश्वरूप हो कृष्णदास। लेकिन अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जीवेश्वरूप हो कृष्ण ने तो दास, जीव कृष्ण का सनातन दास है। तो ये बात बोल के भी उसमें भूल धारणा आई। तो एक प्रकार मतलब वो आत्मज्ञान अगर स्पष्ट नहीं होते तो जीवेश्वरूप और कृष्ण नित्यदास बोल के भी एक भूल धारणा हो सकती कि हम सोचते हैं कि शरीर ही कृष्णदास है, और दूसरी प्रकार की भूल धारणा हो सकती कि कृष्ण भी भौतिक वस्तु, कृष्ण भी प्राकृत वस्तु, प्राकृत अप्राकृत, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है प्राकृत? प्राकृत का मतलब जो इस भौतिक प्रकृति से घटित है, भूमिरापर नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अंगे बिना प्रकृति अष्टधा। श्री कृष्ण की बहिरंग प्रकृति में आठ प्रकार के मौलिक क्या बोलते हैं धातु है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो ये सब प्राकृत है। और अपरयामित स्वयं प्रकृति विधि में परम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। और दूसरे प्रकार की प्रकृति है अप्राकृत, मतलब जो इस भौतिक प्रकृति के परे के अतीत है, वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति से प्रकट होती है, वो आत्मा। तो शरीर और शरीरी प्राकृत और अप्राकृत में दिन और रात अंतर होते, काला और सफेद, मतलब एकदम विपरीत। तो प्राकृत और अप्राकृत, क्या प्राकृत है, क्या भौतिक वस्तुओं से प्रकट होते हैं और क्या अप्राकृत है, ये बात अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो जितने भी हम भक्ति करते हैं, जितने भी हम कृष्ण नाम कहते हैं, जितने भी हम तथाकथित भक्ति करते हैं, फिर भी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी अगर हम नहीं समझते हैं कि कृष्ण नाम अप्राकृत शब्द है। कोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये कृष्ण नाम गोलोक धाम से आया हुआ है। अगर हम ये बात नहीं समझते और ये बात अगर विश्वास करते लेकिन हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होते हैं या साक्षात्कार पूर्ण नहीं होते, तो हम गोलोक भी प्राकृत वास्तु जैसे मानेंगे। तो प्राकृत अप्राकृत कैसे समझना है, तो प्राकृत भावना क्या है, अगर हम सोचते कि मैं इस प्रकृति भौतिक प्रकृति से उत्पादित वस्तु है, मैं ईश्वरीय हूं, तो भक्ति करके भी हम कृष्ण से भौतिक कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। और अधिक लोग जो भक्ति करते हैं तो इस प्रकार की प्राकृत बुद्धि दूषित भक्ति करते हैं। देखिए कितने लोग आरती में उपस्थित होते हैं और कितने हैं प्रवचन में हरिकथा में, तो ज्यादा लोग जो आरती में आते आरती में आते, वो अच्छा है कि आरती में आते हैं, लेकिन सोचते कि आरती में उपस्थित होने से हम भगवान से आशीर्वाद मिलेंगे जिससे हमारी भौतिक जीवन शैली आराम से चलेगी। और ये भगवद गीता श्रवण करने से क्या होते हैं विश्लेषण, तो क्या है प्राकृत क्या है अप्राकृत। तो ज्यादा लोग की रुचि नहीं है ये सब बात सुनने से, सोचते हैं कि हम आरती देख लिया है उससे हमारा कल्याण हो गया है, तो वो काफी भक्ति है। आज दिन में ही आधा घंटा भक्ति काफी है। हम भक्ति करते हैं किस लिए? भौतिक कल्याण के लिए। तो अगर हम सदैव भक्ति करेंगे तो किस लिए करना है? तो भक्ति करना है जिससे हम सुख शांति आराम में भौतिक जीवन भोग कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे समय भक्ति में व्यस्त होंगे तो कैसे भौतिक भोग विलास करेंगे? तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। अगर कई व्यक्ति ही भक्ति में आकृष्ट होते हैं और पूरे जीवन उत्साह करते करने चाहते हैं भक्ति में, तो वो व्यक्ति के कुटुंब और तथाकथित दोस्त खिलाफ कर। तो भक्ति करना अच्छा है लेकिन लिमिट है, इतना सा करो, ज्यादा करने से क्या फायदा है? तो जीवन का उद्देश्य है भौतिक भोग विलास करना। और भक्ति, भक्ति अच्छी है, कैसे भक्ति अच्छी है? भौतिक भोग विलास का सहायक का रूप में भक्ति अच्छी है, यही प्राकृतिक बुद्धि है। तो इस प्रकार की भक्ति वास्तविक भक्ति से बहुत दूर है। भक्ति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति है और सब भौतिक उपाधि से मैं ईश्वरीय हूं, वो पहली उपाधि है कि मैं ईश्वरीय हूं, मैं ईश्वरीय और ईश्वरीय का यही नाम है। मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा भारत महान है और मैं इसी जाति के हूं, और मैं इंजीनियर हूं या मैं डॉक्टर हूं, और ऐसे असंख्य भौतिक उपाधि है। लेकिन भक्ति का आरंभ होते है सर्वोपाधि विनिय मुक्त होने से। तो सर्वोपाधि का मूल है यही भूल धारणा कि मैं ईश्वरीय हूं, और यही सब उपाधि प्राकृत है। और अप्राकृत बुद्धि क्या है? मैं ईश्वरीय नहीं हूं, ईश्वरीय गुजराती है, भारतीय है, ईश्वरीय का अस्थाई क्षणिक संबंध है कुटुंबों के साथ, लेकिन यही सब अस्थाई है। और यही शरीर का उपाधि है इंजीनियर, डॉक्टर, टेम्पो वाला, चला वाला, ये सब उपाधि है। लेकिन भक्ति का शुरू होते है सर्वोपाधि विनिर मुक्त होने से। फिर ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अगर हम सोचे कि मैं ईश्वरीय हूं तो इस प्राकृत बुद्धि से हमारे सभी प्रयत्न ईश्वरीय का इंद्रिय सुख के लिए होगा। अप्राकृत बुद्धि से समझना है कि भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करना जीव का धर्म है, और सब प्रयास होते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए। तो वो एक आदमी आया है क्लास के पहले और मुझसे पूछे, ये एक साधारण प्रश्न है, तो कैसे हम श्री कृष्ण की बहिरंग प्रकृति का प्रभाव से मुक्त हो सकते? तो यही उत्तर है कि बहुत कठिन है। दैवी ईशा गुणमायी मम माया दुरात्मया, इस भौतिक प्रकृति कृष्ण की शक्ति है और इसलिए छुच जीव की शक्ति नहीं है। इस प्रभावशाली माया शक्ति का प्रभाव से मुक्त होना, लेकिन ये शक्ति शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की है और इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं चरन्ति थे। श्री कृष्ण की कृपा से हम बहिरंग प्रकृति का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो यदि हम श्री कृष्ण का इंद्रिय सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, अगर हम हमारे भौतिक इंद्रियों भगवान श्री कृष्ण का इंद्रिय सुख के लिए इनकी सेवा में लगाएंगे, तो श्री कृष्ण के इंद्रियों अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो फिर हमारे भौतिक इंद्रियों यदि हम श्री कृष्ण के अप्राकृत इंद्रियों का सुख का प्रयास में लगेंगे, तो ये भौतिक इंद्रियों का परिवर्तन हो, वो भौतिक इंद्रियों का स्वभाव नहीं भोगी हूं, मुझको खिलाओ स्वाद मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो ये सब भौतिक इंद्रियों की याचना है, मुझको खिलाओ मुझको सुंदर संगीत सुनाओ मुझको अच्छा तस्वीर दिखाओ। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण को स्वादु भोजन अर्पण करना, श्री कृष्ण का आनंद का हेतु मनोरंजनी संगीत बजाना, मनोरंजन मतलब कृष्ण का मन, कृष्ण का मन का रंजन के लिए अगर हम संगीत करेंगे, अगर हम कृष्ण का दिव्य शरीर कृष्ण का श्री विग्रह को श्रृंगार करेंगे और खुद का शरीर के लिए वो फैशन पहनना लिपस्टिक लगाना ये सब भूल करेंगे और वो पूरा प्रयास करेंगे श्री कृष्ण का दिव्य रूप श्रृंगार करने, तो ऐसे हम हमारे भौतिक इंद्रियों का परिवर्तन हो और पूरा आध्यात्मिक बन जाएगा। तो यही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है कि समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान अप्राकृत मदन है। मदन कौन है? मदन का मतलब कामदेव, और कामदेव का प्रभाव से हम जो इस भौतिक अवस्था में फंस गए हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह मत्सार्य से पीड़ित होते हैं, मोहित होते हैं, और इसलिए हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम इसी अवस्था में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में सदैव भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं। जब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब हम सोचते हैं मैं मनुष्य। जब हम कुत्ता का शरीर है फिर हम सोचते हैं वो मैं कुत्ता हूं। जब सांप का शरीर में हम सोचते हैं मैं सांप हूं। तो ये सही नहीं है। सही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है शरीर के साथ, मेरा संबंध है मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध है परमात्मा के साथ। लेकिन ये सब समझना कठिन है क्योंकि अनादि काल से हमारा दुराभ्यास है, भौतिक इंद्रियों को का तर्पण करना, और हमारी साक्षात अनुभूति होती है। हम भौतिक शब्दों सुनते हैं, भौतिक रूप देखते हैं, और ऐसे ही हम सोचते हैं कि वो सब कुछ जो भौतिक वो सब वास्तविक है। हम ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि हमारा साक्षात्कार नहीं होते वास्तविक सत्य क्या है। हम सोचते हैं सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं इत्यादि यही वास्तविक है, लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। तो वास्तविक है क्या? वास्तविक है जो सच्चिदानंदमय है। सत का मतलब सही है जिसका नाश नहीं होता। अविनाशी चुचद्विति येन सावम इदं तथम। अविनाशी क्या है? आत्मा जो शरीर का अंदर में है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत का मतलब जो स्थाई है सनातन है, और असत जो अस्थाई है। लेकिन हमारी वो इस भौतिक अवस्था में हमारी अनुभूति नहीं होते है तो वास्तविक सत्य क्या है? हम खाली जो अभी हमारे इंद्रियों को अनुभूति देते हैं तो वो हमारे अनुभव है, और हम सोचते हैं कि यही सही है। तो इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि हम ईश्वरीय नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्णदास है, और कृष्णा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कृष्णा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान कृष्णा पूरा अप्राकृत है और हम भी अप्राकृत हैं। वे ही पूर्ण परमात्मा भगवान है और हम वो परमात्मा भगवान का दास है। शरीर का नाश होगा लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होगा। तो बार बार सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और वो श्रवण भगवद गीता यथारूप परंपरागत ज्ञान होना चाहिए। मतलब यदि हम प्राकृत बुद्धि संपन्न व्यक्ति से भगवद गीता सुनेंगे तो कोई कल्याण नहीं होगा। जिनका कोई संस्पर्श नहीं होते, कोई युक्ति नहीं होती है अप्राकृतिक स्तर पर, तो हमको अप्राकृतिक ज्ञान नहीं दे सकते। तो ऐसे ही बहुत मायावादी है और मनोरंजनी कथाकार है जो गीता और भागवत प्रवचन बोलते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा व्यक्ति कोई कोई युक्ति नहीं है अप्राकृतिक वस्तु के साथ, तो इसलिए कृष्ण भगवत अप्राकृतिक आत्मा, तो ये शब्द बोल के भी हम ये सब बात सुनने से आध्यात्मिक स्तर पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली ये सब कथा का अप्राकृतिक शब्द नहीं बोलते, नहीं जानते। कृष्ण बोलते, राधा बोलते, व्यास बोलते हैं, तो ये सब बोलते हैं, लेकिन चूंकि प्राकृतिक और अप्राकृतिक में क्या अंतर है, चूंकि इस बात में अज्ञानी है, विभ्रमित होते हैं, तो इसलिए तो इतने बड़े ज्ञानी पंडित होने के भी और इतना सा रसमय कथा बोलते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो। तो इसलिए इस मौलिक ज्ञान शरीर और शरीर में क्या अंतर है, इस मौलिक ज्ञान बारंबार सुनना चाहिए। और कौन बारंबार सुनेंगे, सामान्यतः हम देखते हैं कि वो सब साधु जो खाली मनोरंजनी कहानी कहते हैं और सब सुनने वाला सोचते, तो ये इससे हम बहुत रास मिलते, लेकिन जब तक हम नहीं समझते शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, तो जितने भी हम व्यासमय कथा सुनते हैं, तो उससे अप्राकृतिक व्यास प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं होते। हम भौतिक बुद्धि से ग्रस्त होते हैं और इसलिए राधा कृष्ण व्यास कथा सुन के भी हम सब कुछ भौतिक जैसे समझ लेंगे और कल्याण नहीं हो। इसलिए प्रभुपाद और सब वास्तविक सद्गुरु तो अनादिकारी लोगों के बीच रसकथा नहीं कहते, रसकथा कहते हैं लेकिन बहुत सावधानी से। वास्तव में ये भगवद गीता रसकथा है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है अप्राकृतिक रस क्या है, इसलिए हम सोचते हैं कि इस भगवद गीता ज्ञान शुष्क है। तो भगवद गीता में पूर्ण रस है, लेकिन हम नहीं सोचते, नहीं समझते। तो ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है, वृत्ति है, यही समझ प्राकृतिक और अप्राकृतिक, ये दोनों में क्या अंतर है, प्राकृतिक अप्राकृतिक, परोक्ष अपरोक्ष, प्राकृतिक अप्राकृतिक, अधोक्षज, तो यही सब समझ, यही सब शब्द समझना बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में। परोक्ष का मतलब जो हम सुनते हैं, से कितना अपरोक्ष का मतलब जो हम साक्षात अनुभव करते, तो वो अनुभव दो प्रकार हो सकते, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। तो इसलिए प्राकृतिक अप्राकृतिक ये दो शब्द का समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अधोक्षज परम सत्य ज्ञान है अधोक्षज, जो भौतिक इंद्रियों से ग्रहित नहीं होते, जो अप्राकृतिक इंद्रियों से अनुभव करना है, वे ही अधोक्षज भगवान। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, मुझे दवा लेना है शरीर की पुष्टि के लिए। नई शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए शरीर का पालन और पोषण करना चाहिए, केवल इसलिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंद्रिय सुख के लिए नहीं लगता। और भी है क्या? ओके, नहीं ओके, डर्टी वन। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय जय जय जय जय जय जय जय जय जगन्नाथ। व्यथे चा वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर व्यर्थ स्थित जगन्नाथ का दर्शन करने है, पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन उसलिए गौड़ीय वैष्णव जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग नहीं लेते, जगन्नाथ की सेवा करने के लिए आते। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है। वो प्रश्न नहीं है, बोलना चाहिए। सामान्य लोग क्या बात है? चैतन्य भागवत। हाँ, चैतन्य भागवत। हाँ, लेकिन चैतन्य भागवत में रास कथा तो नहीं, मतलब रास लीला का वर्णन नहीं। चैतन्य भागवत का पढ़ने से तो चैतन्य महाप्रभु का लीला वर्णन देते, चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा मिलती है। वो चैतन्य लीला सुनने से हमारा प्रवेश होते हैं कृष्ण लीला में, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अगर हम प्रयास करते हैं व्रज में प्रवेश करना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, तो संभव नहीं हो। फिर हमारा प्रवेश आघा बाका पूतना जैसे हो, आघा बाक पूतना। तो सब व्रज में प्रवेश किए हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं, विपरीत भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्रज दर्शन होते, दर्शन का मतलब सेवा भाव से दर्शन होते। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जय जय जय जगन्नाथ।